znamion. To obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w Małopolsce. W regionie potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia legionellą. O tym, że bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Europie, mówił w wieczornym wystąpieniu premier. Polskie siatkarki po wygranej z Niemkami awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Odnotowano pierwszy w województwie małopolskim przypadek zakażenia bakterią legionella. Jak informuje wojewoda Łukasz Kmita, pacjentka jest pod opieką ośrodka opieki i w stanie ciężkim przebywa w jednym z małopolskich szpitali. Po 20:30 zaczęło się w tej sprawie posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem m.in. przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Sanepidu. Na pytania o źródła zakażenia odpowie Państwowa Inspekcja Sanitarna, która prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Epidemiolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku profesor Joanna Zajkowska mówi, że do namnożenia się bakterii mogły doprowadzić utrzymujące się upały. Bakteria jest dosyć powszechna w środowisku, z tym, że ona nie stanowi takiego dużego zagrożenia. Natomiast te zmiany klimatyczne i pogodowe, te fale upałów, które ostatnio się przetoczyły, na pewno sprzyjały nagrzaniu wody w rurach, zbiornikach, z których korzystamy, i to gdzieś mogło dojść do takiego intensywnego namnożenia się tych bakterii, które stanowiły zagrożenie dla człowieka. One znajdują się w środowisku, natomiast to stężenie musi być na tyle duże, żeby doszło do takiej liczby zachorowań. Legionelle potwierdzono już u 143 osób w województwie podkarpackim. Dotąd zmarło 8 osób. Wszystkie były obciążone chorobami współistniejącymi. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Wynosi 5%. W codziennym wystąpieniu na żywo w mediach społecznościowych premier przypomniał, że za poprzednich rządów notowano ponad 14% bezrobocie. I tutaj warto też porównać tamten poziom bezrobocia na tle innych krajów Unii Europejskiej, bo dzisiaj, pomijając Maltę, malutką Maltę, nasz poziom bezrobocia jest najniższy w całej Unii Europejskiej. A wtedy był nie tylko znacząco wyższy, doszedł do poziomu ponad 2 300 000 osób bez pracy, ale również na tle innych krajów Unii Europejskiej widać było te skutki fatalnej, nieumiejętnej, nieprofesjonalnej polityki społecznej, polityki gospodarczej naszych poprzedników, pana Tuska. Według Eurostatu w Polsce jest około 3% osób bezrobotnych, według danych GUS 5%. W czasach rządów PO-PSL ten wskaźnik sięgnął poziomu 14,4%. Donald Tusk poinformował, że Roman Giertych wystartuje do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej z ostatniego miejsca w województwie świętokrzyskim. W czasie wiecu w Sopocie odniósł się do nieoficjalnych doniesień, że z tego regionu ma także startować wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera, Romana Giertycha, na ostatnim miejscu. Wystawienie Romana Giertycha na liście Platformy Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim to wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości, powiedział w Polsat News minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Pytany, czy informacja o kandydowaniu Giertycha zrobiła na nim wrażenie, odpowiedział: tak, bardzo pozytywne, bardzo za to dziękuję. Ukraina powinna się nauczyć żyć jak Izrael, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla ukraińskiej dziennikarki zamieszczonym w serwisie YouTube. Dodał, że jednym z kierunków rozwoju kraju stanie się przemysł obronny. Pytany, czy wojna może przenieść się na terytorium Rosji, odparł, że jego zdaniem istnieje duże zagrożenie, że Ukraina zostanie wtedy sama. Podkreślił, że niektórzy partnerzy Ukrainy nie są gotowi do wojny na terytorium Rosji. Papież poprosił o modlitwę za powodzenie pielgrzymki do Mongolii, którą rozpocznie w najbliższy czwartek. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież po modlitwie powiedział, że pielgrzymka, która zakończy się 4 września, będzie okazją do spotkania z Kościołem nielicznych wiernych, ale Kościołem żywej wiary i wielkiego miłosierdzia. Chcę się teraz zwrócić do was, bracia i siostry w Mongolii. Jestem szczęśliwy, że będę mógł być z wami jako brat wszystkich. Dziękuję władzom waszego kraju za zaproszenie. Potem papież zwrócił się z apelem do wiernych o modlitwy za ofiary pożarów w Grecji i cierpiącą Ukrainę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze informacja ze sportu. Polskie siatkarki pokonały w Brukseli Niemcy 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału. W środę o półfinał zmierzą się z Turcją, która wyeliminowała Belgię. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radionawigator Mariusz Dąbrowski. Na autostradzie A1 na odcinku węzeł Woźniki, węzeł Pyrzowice na 466 kilometrze po zderzeniu 3 aut osobowych, w czym zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Katowic. S2 na wysokości Warszawy, odcinek węzeł Przyczółkowa, węzeł Ursynów Wschód na 475 kilometrze. Zepsuł się bus i zablokował prawy pas jezdni w kierunku Poznania. Trasa S7, odcinek Nowy Dwór Gdański, Dworek w Starych Babkach na 33 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Raz jeszcze jest S7, odcinek węzeł Kielce Południe, węzeł Kielce Jaworznia. W Szewcach na 18 kilometrze po zderzeniu 2 aut osobowych zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. 2 osoby zostały ranne w tym wypadku, a na węźle Kielce Południe wyznaczono objazd przez Śródmieście Kielc. Kłopoty są także w innym miejscu S7, od Jedlanki po Białobrzegi i od Promnej Kolonii po Podgrójecki Skurów. Spowolnienia i korki, ale tylko na jezdni w stronę Warszawy. Droga krajowa nr 11, odcinek Koszalin-Kłanino w Grzybnicy na 69 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi. Ruch bardzo mocno utrudniony. Podobna sytuacja na tej samej trasie, ale na jej 469 kilometrze. Tam wyciągana jest z rowu ciężarówka. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Jeszcze krajowa 17, odcinek Krasny Staw Zamość w miejscowości Wólka Orłowska na 152 kilometrze. Po zderzeniu auta osobowego z motocyklem jedna osoba jest ranna, ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności. Jutro przelotny deszcz i burze, na termometrach od 19 stopni nad morzem, około 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie. W nocy dużo chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Witamy raz jeszcze w sierpniu tego roku i zapraszamy do Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Przyszła widocznie pora na pary, bo tak się składa, że ostatnio u nas sporo o sytuacjach dwójkowych, czyli duetach czy parach właśnie. Bohaterowie prezentowanych słuchowisk naszego gościa również są parzyści. Połączyliśmy się z Krzysztofem Bizio. Dobry wieczór. Mieliśmy na przykład w twoich słuchowiskach Szkolnych Przyjaciół, jak najbardziej para. Mieliśmy Braci Bliźniaków. Tak. Dzisiaj zapoznamy się z parą mieszaną. To tak jest, bo oczywiście to słuchowisko ma jakąś fabułę, natomiast na poziomie idei tego, o czym ja myślałem tutaj na samym początku, poza fabułą, interesował mnie taki problem, no nazwijmy go ogólnie, teatralizacji stosunków między ludźmi i wracając do tych par, czyli jak ludzie dość szybko i łatwo zmieniają siebie, przynajmniej w jakiejś części, w relacjach z innymi ludźmi. Tu jest para, no 45-50-letnich, tyle mniej więcej ci bohaterowie mają lat. Jest to małżeństwo, które prowadzi ze sobą pewną grę, pewną zabawę i to może różni to słuchowisko akurat od innych, które tu zostały wymienione, że tutaj ta zabawa, ta konwencja jest istotą sprawy, nie jest to rzecz, która próbuje tutaj dotknąć jakichś bardzo, bardzo głębokich pokładów rzeczywistości, tylko raczej stara się bawić sobą wzajemnie. No jest też coś takiego, że ludzie, aby umilić sobie życie, aby to życie było ciekawsze, wymyślają sobie najróżniejsze sytuacje aranżowane. Bo to jest tytuł słuchowiska, czego nie ujawniliśmy. Wydaje mi się, że jest to niezwykle interesujące, a właściwie niedostrzegane, bo przecież my te gry prowadzimy od dzieciństwa, my się tego uczymy po prostu jako dzieci i później nam to już zostaje, tylko oczywiście w zaawansowanej postaci. A poza tym, wiesz, w twoim słuchowisku, i myślę, że za dużo nie powiem, jeżeli ujawnię teraz, w twoim słuchowisku jest, moim zdaniem, może się pomyliłam, nawet chciałabym, bo byłoby weselej, że w twoim słuchowisku jest wyraźna różnica między sytuacją, w której państwo, ta para, ona i on, ze sobą jeszcze nie grają, a sytuacją, w której już grają. Czyli wtedy, kiedy jeszcze nie grają, są autentyczni, spadają maski, zahamowania. Jest to poza projektem, poza aranżacją. Tak ja to odczytałam, że do momentu, w którym pojawia się ta trzecia osoba, oni są autentyczni. Dopiero trzecia osoba katalizuje te sytuacje aranżowane. Dobrze odczytałam, czy to jest moja nadinterpretacja? Absolutnie tak jest, bo pewnie dla psychologów to, o czym ja teraz mówię, to są zupełne oczywistości. Natomiast ja sobie myślałem o tym właśnie w kategoriach historii, która się może rozwijać. Tak jest, że rozmawiamy z kimś, po chwili rozmawiamy z kimś innym i nagle się okazuje, że sami gdzieś tam się przez te kilka sekund zmieniliśmy, a jak rozmawiamy we trójkę, to cały ten background jest jeszcze inny. No i o tym jest to słuchowisko, o tym, że gdzieś ta teatralizacja, jak to nazwałem na początku, jest wpisana w codzienne kontakty i tego się nie uda uniknąć. Na początku powiedziałaś, są sobą, no ale to bycie sobą też jest pewnego rodzaju maską, jak się okazuje, bo nam się może wydawać, że my jesteśmy sobą, a za chwilę się okazuje, że jesteśmy sobą zupełnie inaczej. No tak przynajmniej ja sobie myślałem, pisząc ten tekst. A widzisz, to zwiodłeś mnie, bo ja akurat absolutnie byłam przekonana, że jest to para, którą łączą no niełatwe relacje, że ona już ma ogromny staż za sobą i że oni się tak właśnie ze sobą, że tak powiem, porozumiewają za pomocą kłótni, docinków, bo już się nie kochają. Są po prostu zmęczeni, znudzeni i zrozumiałam, że dopiero to, co wydarzy się później w tym domku zwanym schronem, też mogę ujawnić, bo myślę, że to niczego państwu nie popsuje. Dopiero wtedy zaczyna się właśnie ten cały teatr i na samym końcu zmienia się perspektywa. Możemy rzeczywiście przyjąć, że jest tak, jak ty powiedziałeś, ale dopiero po ostatniej scenie. Wiesz? No tak, bo to taki przekładaniec troszeczkę jest, taka zabawa. Tutaj ta para nie jest aż tak wiekowa, ale przecież jest coś zupełnie, zupełnie urokliwego w obserwowaniu ludzi, którzy są ze sobą lata i na przykład znam sytuację, w której mężczyzna zwraca się do kobiety pozornie zdrabniając jej imię. Ale to doprowadza tą kobietę do zdenerwowania. Ktoś, kto obserwuje to z boku, nie może pojąć, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. To się wypracowało, narosło przez lata i jest no, niezwykle ciekawe. Czy jeżeli on do niej powie Basieńko, to jest dwuznaczne? No, jeżeli Basieńka nie lubi, jak się do niej mówi Basieńko. No nie lubi. I ktoś będzie czule mówił Basieńko, Basieńko. To jak myślisz? Dziękuję. Mam nadzieję, że państwo również już są na dobrej drodze, jeżeli byli na jakiejś krętej ścieżce przez moje domysły. Przepraszam, że wchodzę w słowo. One nie były błędne. Ja myślę, że to tak jest, że po prostu cała sytuacja jest taka, a nie inna. Bo w pewnym momencie ludzie, żeby sobie urozmaicić życie, tutaj może w sposób ekstremalny, ale jestem pewien, że czynią swoje życie zabawne. Jest jedno zdanie, które też mam nadzieję niczego nie popsuje, które sobie zapisałam. Każdy ma swój ciemny pokój, wiesz? To ono jest do przemyślenia. No dobrze, a nie masz ciemnego pokoju, Baszka? No i to jak? No widzisz. To jeszcze może powiedzmy, żeby nie zabrnąć za daleko, że realia są jak najbardziej współczesne, czyli no możemy tam rzeczywiście odnaleźć siebie. Ale tu a propos realiów, bo premiera tego słuchowiska to jest końcówka 2019 roku, grudzień. Tak. Czyli na chwilę przed tym no, przyszło to, co przyszło i poszło dalej. To jest takie słuchowisko z czasów, których jeszcze nie bardzo wiedzieliśmy, że to wszystko do nas zapuka. Ale jest jakoś profetyczne, bo był schron no jednak jest jakimś symbolem tego, co wydarzyło się za rok. Poniekąd tak, natomiast ja to wspominam bardziej na zasadzie takich krótkofilmowych właśnie zabaw. Ta rzeczywistość zmieniła się i cały czas się zmienia i zobaczymy, co będzie za chwilę. Uparta jestem. Jednak schron był bardzo potrzebny w czasie pandemii, czyli kwarantanna, a schron teraz brzmi jeszcze inaczej. Żeby nie ujawniać zbyt dużo, a mam pewne pokusy, to proponuję, Krzysztofie, byśmy już zaprosili Państwa do posłuchania sztuki Twojej, no i spędzenia z Trójką najbliższych prawie 38 minut, a po jeszcze chwilę porozmawiamy. Ja serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że kilka razy uda mi się Państwa zwieść. Krzysztof Bizio pozostaje z nami na linii. Zaczynamy? Startujemy. Krzysztof Bizio. Sytuacje aranżowane. To jest pozbawione sensu. Jakiegokolwiek. Ma swoje walory. Wytłumacz mi, jaki sens ma budowanie niby schronu w domku letniskowym. Dlaczego niby? Naprawdę sądzisz, że jak wybuchnie bomba atomowa, to cokolwiek z tego zostanie? Mam atesty. Na co? Pełna dokumentacja procesowa. Ciekawe, z kim się będziesz procesował? Gdzie będziesz to testował? U siebie w wannie czy w Alamagordo? Na atolu Bikini. O, no tak, to zmienia postać rzeczy. Takie testy mają wyjątkowe znaczenie. Jak ty to sobie wyobrażasz, co? Ogłoszą alarm jądrowy, my wyjdziemy z pracy, ucałujemy wszystkich, będziemy im życzyć miłego weekendu i w spokoju udamy się do naszego domku letniskowego, tak? W pobliskim sklepie zrobimy zakupy i przez nikogo nie niepokojeni zaparkujemy samochód, a potem otworzymy włas i wejdziemy do naszego prywatnego, luksusowego schronu. To nie jest wersja prestiż, tylko standard. O, no, to zmienia wiele. Mamy zapasy, konserwy i świeżą wodę na 4 do 6 miesięcy. Jesteśmy przygotowani na panikę w sklepach. Poza tym dowożę za każdym razem coś świeżego. Odnotowałam twoją nową miłość. Niedługo będziesz tam sypiał. W razie? No co? W razie jakby co? Konserwy, woda, świeże warzywa w miarę możliwości i oczywiście coś słodkiego. Konserwy są najważniejsze. Nie mam pojęcia, że jesteś takim konserwatystą. Mój kolega wykopał w ogródku paczkę ze starymi konserwami i sokami. Wszystko nadawało się do jedzenia. Soki zgęstniały może nieco, ale mięso zachowało się w bardzo dobrym stanie, było nawet słodkie. Co za przypadek? Zakopał to jego dziadek. Który w latach 50. też szykował się na wojnę. A, no to bardzo możliwe. Kto ci wmawiał takie bzdury? Czyj to był dziadek? No tak, to facet, który sprzedał ten schron, tak? Patrz mi w oczy, patrz mi w oczy! Zrobił ustawkę. Naprawdę jesteś taki głupi? Nie dodałeś, że zapewne zaprosił cię na ten ogródek i wykopaliście to razem, tak? Patrz mi w oczy! On każdemu idiocie robi taki spektakl, zakopuje konserwy, a potem zaprasza do własnego ogródka na konsumpcję. Patrz mi w oczy! Wyciągasz pośpieszne i pochopne wnioski. Patrz mi w oczy! Jadę, prowadzę samochód, chyba że chcesz się przesiąść. Ty nigdy w nic nie wierzysz. To się wyrównuje, bo ty wierzysz we wszystko. Uważaj! Na co? Jedziesz dzisiaj bardzo nerwowo. Nerwowo? Właśnie, właśnie. Wjeżdżasz na krawężniki. Na jakie krawężniki? Jedziemy polną drogą. Wcześniej jechałeś. Ale w nic nie wjechałem. Raz w życiu, 10 lat temu wjechałem raz na krawężnik. Będziesz mi to teraz wypominać. Raz! Złapaliśmy gumę? O dalszych konsekwencjach nie będę nawet wspominać. Kobieto, wożę cię 20 lat. Siadasz, wyciągasz nogi, jedziesz. O, wreszcie. Chciałbyś, żebym wyciągnęła nogi. Patrzysz z wyciągniętymi nogami i jedziesz. Nigdy nie przyszło ci do głowy, żeby odkurzyć to przyjemne wnętrze, chociaż przetrzeć szyby. Nigdy, powtarzam, nigdy nie powiedziałaś dziękuję. Za co? Natomiast wielokrotnie wsiadałaś do samochodu, trzaskałaś drzwiami i byłaś bez powodu obrażona, gnuśna i doprowadzałaś mnie do irytacji. Inna sprawa, że ciebie jest wyjątkowo łatwo doprowadzić do irytacji. Inna sprawa, że od 20 lat posiadasz prawo jazdy, z którego nigdy, powtarzam, nigdy... Nigdy nie korzystam. Natomiast z lubością kwestionujesz moje umiejętności jazdy, chociaż nigdy, podkreślam, nigdy nic się nie stało. Zobacz, jak ty się boisz o ten swój samochodzik. Wyobrażasz sobie, mówię bezstronnie, co by było, gdybym lekko, powtarzam, lekko zarysowała żółtą blaszkę. Bezstronnie. Nic by nie było, bo jest ubezpieczony. Poza tym to nie jest żółty, tylko piasek sacharyjski, a ludzie myślą, że kobiety mają wyczucie kolorystyczne. Nic by nie było, najwidoczniej za słabo znasz siebie. Powtórzę sam siebie. To już nie jest powtórzenie. Się znalazł formalista. Najwidoczniej. Czy na pytanie, skąd wzięły się konizmy w języku polskim? Nalegam na koncentrację. pogoda nie jest dzisiaj sprzyjająca podróży, więc proszę nie gmerać bezładnie tym pokrętłem. Nie gmeram, tylko poruszam. Uważaj! Na co? Potrąciłeś ją. Kogo? Zabiłeś człowieka! No oczywiście, nie jednego. Przestań się wygłupiać! No stój, stój! Trzeba jej pomóc. Mimo wszystko chyba jesteś lekarzem. Przestań się drzeć! Wysiadam! Co ty wyprawiasz? Nie udawaj idioty, potrąciłeś człowieka! Przecież tu nikogo nie ma. Proszę cię, chociaż nie udawaj idioty! Rzeczy można o mnie powiedzieć, ale nie to, że jestem skąpy. Tylko bardzo skąpy. Jestem ekologiczny. Dbam o planetę, mam świadomość w odróżnieniu od innych. Ty masz pojęcie, ile wody jest zużywane bez zastanowienia, bez najmniejszej refleksji. Codzienne czynności są najgorsze. Ludzie nie są wystarczająco skupieni. Zawsze mi się wydawało, że jesteś Batmanem. Pij, myj zęby wiadrem wody i zapełniaj wanny bez opamiętania. Dziwię się, że jeszcze nie wydzielasz wody na garnuszki u nas w domu. Jak to powiedział, że ja mówię o tobie? Zawsze mówisz o mnie. Woda to jest obieg zamknięty, krąży, płynie, spada z nieba, wnika w glebę, potem płynie rzeką, morzem, oceanem. O, prawdziwy cud. Nie mamy kanalizacji, nie z mojej winy. Wszystkie ścieki płyną do baniaka na ogródku, który sam nie znika. No to też nie moja wina, że eksperyment z ekologicznym szambem się nie powiódł. Eksperyment się powiódł, tylko został zablokowany przez wrogie siły. Bo był niewydolny, tak bym to określiła. Śmierdziało w promieniu kilometra. Przepraszam. Unosił się eteryczny zapach. To jest zupełnie normalna rzecz. Jak życie i śmierć. Człowiek też się rodzi i umiera. Ale co się rodzi, co umiera? Kupa? Nie bądź wulgarna. Współcześni ludzie zachowują się tak, jakby pewne sfery życia zupełnie nie istniały. Zapominają, że zeszli z drzewa i jedli padlinę. No, to może twoi. Bo moi przodkowie, jeżeli już, jedli mandarynki i pomarańcze. Mam serdecznie dosyć użerania się z tobą. Mandarynki i wzajemnie. Na każdym kroku to jest jakiś sport ekstremalny. Wzajemnie, tylko jeszcze bardziej. Poza tym jestem brudny i chcę się umyć. No to może poproś panią, żeby się pośpieszyła? Ależ tak, kochanie. Tylko kto zaprosił tutaj tę panią? Wiem, najdroższy, ale to nie ja! Potrąciłam ją samochodem. Mówiłam, żeby jechać ostrożnie. Ale co ty wygadujesz? Są granice hipokryzji. Przecież na to się nie umawialiśmy. Cieszej. Zgodziłem się na to wszystko, ale bez przesady. Przejdźmy od razu do rzeczy. Ja jej nie potrąciłem. I nie kazałem kłaść się w krzakach. Widziałeś otarcia jej na skórka? Co widziałem? Powinieneś być mi wdzięczny. Załagodziłam całą sytuację. Już mógłbyś siedzieć. Ciekawe, jakbyś się teraz czuł w sześcioosobowej celi. Też chciałbyś się wykąpać? A ja? Co ja miałabym robić? Przygotowywać ci paczki do więzienia? Tak. Zawdzięczam ci naprawdę wiele w życiu, bardzo wiele. Wszystko tak się zgrzało, że niczego już nie rozdzielisz. Beznadziejny przypadek. Oczywiście. Wyśmiać, przeinaczyć, oczernić. Nie słuchać, co mówią inni. Pan doktor, kardiolog. Który stopień specjalizacji? O wszystkich sercach myśli, tylko nie o moim. Mam do ciebie jedno pytanie. Tylko dobrze się zastanów. Czy oddałbyś mi swoją nerkę? Nie. Ham. Mamy niezgodność. Moja nerka nie chciałaby żyć razem z tobą. Ham! Elementarne prawa medycyny. Cicho, czekaj. Zakręciła wodę. O, wychodzi. Dobra, jesteśmy dla niej mili. Nawet możemy ją gdzieś podwieźć, ale pozbywamy się jej możliwie jak najszybciej. A co, chcesz ją zawieźć na obdukcję? No tak, oczywiście. Jak ty nie masz właściwego podejścia do kobiet. Co ja w tobie widziałam? Podzielam twoje wątpliwości. Tak. No ale czekaj, zwariowałaś, kompletnie. Mieliśmy się spotkać za tydzień, w tym tygodniu jestem z żoną, cały weekend. Dyżur mam za tydzień. Ciężko pracujecie w tej służbie zdrowia. Tyle etatów i każdemu trzeba dogodzić ku chwale ojczyzny. Już nie zaczynaj. Każdy może się pomylić. Co ty myślisz? Że ja tylko siedzę w kalendarzu i studiuję, czy jaśnie pan jest teraz z żoną, czy może ma wychodne u kochanki? Według ciebie nie mam nic innego do roboty. Dobrze. To moja wina. Właśnie miałam do ciebie dzwonić. Podzwoni, czekam. Każdy może się pomylić. Każdy. Tylko wiesz, co by było, gdybym to ja się pomylił? Tak, panie doktorze, wypadki śmiertelne, pomógł na ulicach, normalnie pan życia i śmierci. Nie idź tą drogą i nie zaczynaj w tę stronę. Nie lubię tego. Nawet ona się w tym połapie. To jest zbyt grubymi nićmi szyte. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Musisz zniknąć. Ciebie tu już nie ma. A jak cię nie będzie, to niech cię nie będzie. Uwaga, wychodzę. A co tam u was tak cicho? Dobra, ulegamy rozproszeniu i wracamy w podgrupę. Gdzie? Do domu. O czym ty w ogóle mówisz? Niech to się wreszcie skończy. Na co ja się w ogóle zgodziłem? Odwołuję to wszystko. Co tam u was tak cicho? Cezary, skończyłam. Wykąpałam się w jednej garstce wody, tylko troszeczkę rozpyliłam. Na co czekasz, kochanie? Teraz twoja kolej. Chyba nie będziesz tylko leżał i pięknie pachniał. Tutaj? Rodzaj zawirowania w czasie i przestrzeni. Och, znam takie przykłady. Czynniki egzogeniczne wpłynęły na endogeniczne i lokalną specyfikę flory. Jakby ktoś czarodziejską różdżką przesunął kawałek świata. No naprawdę. No chodźże, Cezary, chodźże. Pani czeka, mówi ciekawe rzeczy, a ty w ogóle nie słuchasz i znowu będziesz opowiadał jakieś banialuki. Słyszałem wszystko. Szwecję ci tu przywieźli pod dom. Całą zlodowaciałą. Zostawili i poszli dalej. Fenomen, który próbuję opisać. O ile tożsame warunki glebowe to norma, jednak kwestia tak archaicznej flory, która rozwijała się otoczona przez obce ekosystemy, zachowując swoją autonomię, nakazuje dokładniejszą analizę zjawiska. Ach. Tak trudno dzisiaj uczciwie przeżyć nawet jeden dzień. Człowiek jest bez przerwy otoczony przez wrogie ekosystemy. Malina morożka. Och. Piękne stanowiska. A jaki kwiatostan. Malina! Malina! Słyszałeś, cwaniaczku? Rubus hamemorus. Tak daleko na południe na tej linii w ogóle nie powinna być wysunięta. A jednak nie boi się. Ryzykuje. Piękna i wrażliwa kobieta. Do tego mąkla rozłożysta. O tej porze roku wygląda najlepiej. Evernia divaricata. O, gadaj mniej. Tak nie nabierzesz. Pani jest botanikiem? Pani Dominika jest czarownicą. Specjalizuje się w naparach rozgrzewających, także wiesz, tą swoją herbatką to możesz udać się, wiesz gdzie. Dobrze mówię? Dobrze. Rzeczywiście preferuję lokalne rozwiązania oparte o miejscowe produkty. No, ludzie nie doceniają tego, co mają. Powszechne. Wydaje im się, że znajdą coś lepszego, że wszędzie jest lepiej. Własna żona i dzieci przestają wystarczać. We łbach im się przestawia. Starość widzi się tylko u innych, a własnych niedomagań zdrowotnych jakoś się nie dostrzega. Rozpad, łysienie, gruby brzuch, fatalna kondycja i co? Taki śmie jeszcze szukać w innych ekosystemach. Tak. Zajmuje się pani ziołolecznictwem? Amatorsko. Pani ma zielnik. Poproś, to może coś zobaczysz. Suszy osobnika i na szpilec. Oj, podstawowe braki rzeczowej wiedzy. Pani nie zajmuje się entomologią i nie suszy motyli. A skąd ty to niby wiesz? Brzydzi się zabójstwem. Przepraszam, ale chyba będę musiała państwa opuścić. Jesteście bardzo mili. Oboje tryskacie pozytywną energią i skrzącym dowcipem. Dziękuję za możliwość kąpieli. Ale zostało jeszcze trochę światła. Chciałabym popracować, bo nie udało mi się jeszcze zrealizować zakładanych na dzisiaj zbiorów. Rozumiemy, że nasza przyjaźń rozpoczęła się w nie najlepszych okolicznościach. Pani ci wyjaśniła już wystarczająco jasno, że nie potrąciłem jej, tylko leżała na stanowisku. Tak się mówi. Ta zabawa ma swoje granice. Nie życzę sobie, żeby nawet w żartach i w tej głupiej zabawie imputować mi nieprawdę. Ale wróci tu pani jeszcze. Proszę mi obiecać. Powrócić? Mąż do prawdy nalega. W takim razie będę się streszczać. Tak. Mocniej! Ściskam mocno! Ciśnij! Gadam mocniej! Zostawiasz mu za dużo wolności! On się udusi! On? Uwierz mi, wyjdzie mu to tylko na dobre! Gdzie z nim teraz? Powiesimy go! Nogami do góry! No dobrze, przecież żartuję. Dawaj go na to krzesło! A ty się przestań się rzucać, no! Bo naprawdę dostaniesz w łeb! Uspokój się! Tracisz niepotrzebnie siły! W sytuacji zagrożenia trzeba działać planowo. Zawsze mi to mówiłeś, tak? I jeszcze, że z każdej sytuacji można się czegoś nauczyć. Pamiętasz? Dlatego bardzo cię proszę, nie trać głowy, tylko zacznij się uczyć, a tylko wiąż, no! Mocno! Zaraz wrócę! butla z gazem? Podpalimy gadowi pazurki. Zwariowałaś? Ogień zawsze oczyszcza człowieka. Przestań, nie umawiałyśmy się na takie rzeczy. Miałyśmy go tylko nastraszyć, żeby wiedział, że nie można przestawiać kobiet jak doniczek, tak powiedziałaś. Zmiana planów, tylko trochę go osmalę. Zrywam wszystkie umowy, wszystko. Ach, przestań, przestań. Z chęcią bym go trochę podpiekła, ale mamy za mało gazu do kuchenki. Przesuń się. Przywieźliśmy ze sobą nową butlę na wymianę. Chcesz zjeść obiad na ciepło, czy wolisz mrożonki? Czasami mi się wydaje. No i bardzo dobrze ci się wydaje. Pytaj go. Ja? To nie był mój pomysł, ja tu jedynie asystuję. Asystujesz? Nie wiązałam z nim żadnej przyszłości. Przelotna znajomość. Lepiej. Słyszysz? Stary, rozlatujący się dziad. Pytaj, bo to jest poniżej mojej godności. Pana małżonka, to znaczy twoja żona, pyta, dlaczego byłeś wobec niej taki ostry. Ostry? Okropny, chamski, wredny. Wredny? Wiesz, jaki to był kiedyś miły chłopak? Jąkał się, jak do mnie przychodził. Miał biały płaszczyk i bez przerwy się rumienił. Prosty, wyciągnięty jak struna. Nic mu z przodu nie wisiało. Kwiatki mi przynosił, kwiatki. Aha, a spytaj go, kiedy ostatni raz przyniósł mi kwiatki. I widzisz? Milczy. Zachneblowałaś mu usta. Żeby nie gadał głupot. Mądre rzeczy może mówić. Zdjąć knebel? Broń cię, Panie Boże! Nagle się zmieniło. Twierdzi, że nie będzie przynosił ciętych kwiatów, bo to marnotrawstwo. Ewentualnie, podkreślam, ewentualnie może mi kupić kwiatki do ogródka, bo to jest ekologiczne i nie służy unicestwianiu roślin. Słyszysz to? Kwiatki do ogródka i unicestwianie roślin. Sknerstwo, które doszło do ściany. Rozumiem, że chcesz go spytać, dlaczego cię zdradzał. O, a to jest liczba mnoga? Ogólnie się pytam. Ogólnie to mnie nie interesuje. Jemu się wydaje, że jest Panem Bogiem, albo jeszcze gorzej. Ja niby przez te wszystkie lata jestem przezroczysta. Tak, tak mi wczoraj powiedział. Podobno się zmieniłam, rozumiesz? Ja się zmieniłam. Mówi, że jakby mi ktoś zmienił program. Użył takiego właśnie porównania. Ja i pralka. Chamskie. Nie masz nawet pojęcia, jak bardzo. Jedziemy 3 dni temu samochodem, a on nagle wyłącza radio. Pytam go, dlaczego. Wiesz, co mi mówi? Wiesz, co mi mówi? Ma dosyć słuchania reklam o menopauzie, bo ma to w domu. Nie wie, dlaczego emitują to w środku dnia i że lepiej byłoby posłuchać w tym czasie antenowym, użył takiego sformułowania, reklam piwa, które teraz trzeba upychać po nocach. Faktycznie słabe. No. Kto wychował dzieci, co? Kto go wspierał, pomagał, słuchał tych wszystkich bredni? A gdzie on wtedy był? Powiem ci, kochana. Na dyżurze. Na którym nie wiadomo, co robił. Chcę ci powiedzieć, że nie obchodzą mnie niuanse medycyny, jego koledzy, ani jego dzieciństwo. Przede wszystkim nie lubię, jak ludzie się powtarzają, a ja pewne historie słyszałam już nie dziesiątki, tylko setki razy. To nie jest oznaka wrażliwości, tylko stetryczenia. I nazywajmy sprawy po imieniu. Trudno się z tobą nie zgodzić. Mam dosyć wycieczek do toalety w środku nocy. Ja chcę się wyspać. Nie bawią mnie dowcipy o tym, że niby mężczyzna po 40 musi wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do odwiedzenia toalety. Słabe. Bardzo słabe. Raczej niech pan doktor skorzysta z porady swojego kolegi, a nie budzi mnie cały czas. Zapraszam do specjalisty, póki jeszcze czas. Co takie młode dziewczyny mogą widzieć w czymś takim? Szczerze? Nie wiem. A on myśli, że jak chodzi w tym swoim kitlu po szpitalu, to wszystkie kobiety go kochają. I do tego jeszcze te drewniaki. Kto jeszcze chodzi dzisiaj w drewniakach? W to obciach i old school. Człowieku, dorośnij wreszcie. Coś jeszcze? O, dużo. Bardzo dużo. Niewidzialnej ściany i się od niej odbić. Ale nie tak. Pion, poziom, wewnętrzna siła wypływająca ze środka. Ale to pion czy poziom? Bo to się trochę kłóci. Pion i poziom równocześnie. Prosto ze środka ciężkości. Czemu się przewracasz? Pilates to sztuka równowagi. Czerpiemy z tego, co dookoła. Z ziemi, wody, powietrza. Ale wykorzystujemy to, co mamy w środku. Szukamy własnej równowagi. To może być z tym kłopot. Każdy to w sobie ma, tylko trzeba poszukać. Każdy ma gorsze dni. Nie zawsze można stać prosto, ale trzeba próbować. Zwijamy się, I rozwijamy jak róża, no proszę. Albo scyzoryk. Rolujemy kręgosłup, rolujemy. Góra, a potem dół. Tak jakbyście mieli wtopić się w dywan. No, znam ten stan. Kołyska. Kładziemy się na brzuchu i chwytamy za kostki. A jeśli ktoś nie sięga? A co? Zderzak z przodu nie pozwala. Jak się kolebie. To spróbuję rozszerzania kręgosłupa. Tak jakbyś płynęła, albo ręce do trybu i most. Co wolisz? Może niech zrobi pływalnię pod mostem. Bez złośliwych uwag. Złośliwość na poziomie zerowym. Okay. Robimy to po to, aby się rozluźnić i nabrać pozytywnej energii. Świat zaczyna się i kończy w nas samych, a reszta to tylko podróż energii. Odbiornik i nadajnik w jednym. To od was zależy, co będzie pomiędzy. Dobrze starczy? A teraz pozycja wojownika. A więc jednak. Mam go strzelić? Agresja na poziomie zero. Powiedziałaś mu już, co ci leżało na sercu? Nie można tego ciągnąć w nieskończoność. Jeszcze by się trochę znalazłem. Daleko szukać bym nie musiała. Skręty brzucha. No, wreszcie w czymś będziesz dobra. Masz to na co dzień. Nawzajem. Przepraszam, ale jednak profilaktycznie muszę go chlapnąć. Tyle się teraz mówi o tym planowanym ataku Piłsudskiego na Hitlera. Ile krwi by się oszczędziło? No, tylko musimy ustalić, kto się wciela w którą postać. Niby poważni ludzie. O, man! Przepraszam bardzo panią! W czasie ćwiczeń wszyscy jesteśmy kolegami. Równość ponad wszystko. Ale coś mi wyskoczyło. Hipochondria. Permanentny stan umysłu. Tu! Tu! Coś mi wstaje! Włożyć ci z powrotem? Naprawdę, coś się przesunęło. Gdybyś ty musiał urodzić dzieci. Oj, słabe. Naprawdę słabe, spokojnie, wiesz? Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Wyprostuj się i ręce do góry. Nie tak, przecież nikt do ciebie nie strzela. Tak, jakbyś miał dotknąć sufitu. Powoli. I spróbuj się odwrócić. O, przejdziemy do ćwiczeń rozluźniających. Na początek zwijamy nogi pod brzuch i pozycja dziecka, proszę. To niektórym odpowiada najbardziej. Zero odpowiedzialności. A jest pozycja modliszki? Albo sępa? O, zresztą nie było pytania. Widzicie, jak wiele może dać człowiekowi krótka chwila rozluźnienia? Tak. Świadomość własnego ciała, wyczucie rozciąganych mięśni, stabilność własnego kręgosłupa. Ludzie zapominają, że w pierwszym przybliżeniu są po prostu molekułami. Ja, przepraszam, ale coś śmierdzi. Słucham? O, kotlety sojowe na kuchence! No przecież nie mogę robić kilku rzeczy równocześnie. Przepraszam. Tak jest. Drogie panie, ja nikogo wiązał nie będę. Ja w odróżnieniu od was ufam ludziom. Nie wszystkim, ale jednak. Umawiamy się jednak, że będziecie mnie słuchać z uwagą, tak? Nie wydaje mi się, aby życie było proste. Ale nie wydaje mi się także, aby było szczególnie skomplikowane. Małe nasionko, woda, słońce, rośnie. Łodyga, liście, jesień, zima. Odradza się, obumiera. Odradza się, obumiera. Aż w końcu przychodzą wichury, deszcze i drzewo się łamie. To, jeśli chodzi o drzewa. Bo z ludźmi sprawa jest nieco inna. A w każdym razie krótsza. Ale byśmy prosiły, żebyś nie przynudzał. Spytacie mnie może, czy czegoś żałuję w swoim życiu? Nie spytamy. I tu mamy przykład. Są ludzie, którzy nie potrafią słuchać. Znajdują się w ciągłym monologu z najmądrzejszym człowiekiem na świecie, czyli z nim samym. Być może jednak będę musiał rozważyć związanie. Jestem przeciwny przemocy, ale sądzę, że jeśli ktoś nie umie docenić tego, co ma, to należy wobec niego zmienić postępowanie. Są ludzie tak zadufani w sobie, że nie potrafią powiedzieć przepraszam. Nie potrafią przyznać się do błędu. Złapiesz ich za rękę, powiedzą, że to nie ich ręka. Pokażesz im, że przed chwilą przecięli cię nożem, wmówią ci, że to twoja wina. To był przypadek. I nie pobiłam tej szklanki celowo, tak? Każdą sprawę odwrócą i mówią ci, że to ty popełniłeś błąd. Możesz mówić konkretnie? Daj mu powiedzieć. Ja jestem cierpliwy. Wiem, że ludzie żyją we własnych narracjach. Zasadniczo ludzie są niezrealizowani. Niezrealizowani pisarze, aktorzy, ekonomiści, lekarze, sportowcy zalewają ten świat, a to jest tylko wierzchołek góry. Tak! Mógłbym przypomnieć różne rzeczy. Na przykład to, że niektóre przez kilka lat śpią z własnymi dziećmi i mąż jest odgrodzony. Prawdopodobnie jest to karalne, w każdym razie podejrzane. A w przyrodzie bilans musi się zgodzić. A może ja nie mam ochoty oglądać kogoś codziennie w żółtej, powyciąganej piżamie i do tego te żółte kapcie. Kto normalny kupuje 7 par kapci z krasnoludkami? Co jedne się zużyją i ja mam nadzieję, że problem zniknie, to się pojawiają następne. Takie drobiazgi? Życie, kochana, składa się z drobiazgów. Nie z żadnych wymyślonych romansów męża. Tylko kubki majtek i staników leżących na szafce, w łazience. To jest rzeczywistość. Nie można tego schować. Nie można tego schować? Naprawdę to wszyscy muszą oglądać? Nie mam swojej łazienki. Ja się wychowałem z bratem, ojcem i matka w dwupokojowym mieszkaniu i dobrze było. Poza tym zdenerwowałem się i nie mam ochoty ciągnąć tego idiotyzmu dalej. Nie jestem dzieckiem. Nie będę się bawił w podchody ani w strzelanego. Zabierajcie się, drogie panie, bo naprawdę się zdenerwuję. Nie. Nie, to nie było najdziwniejsze zlecenie. W zasadzie to był standard. Aha. Zdarzało mi się udawać topielca. O. 2 razy uciekałam z pożaru. Aha. A tydzień temu wynajęło mnie 2 facetów, dało torbę z ubraniami i kazało udawać 70-letnią kobietę. Ludzie to są jednak zboczeni. Kontrakt to kontrakt, ale na takie układy się nie zgadzam. Przebrałam się za ich matkę. Chcieli z nią porozmawiać. Biedaczka nie żyje? Też tak myślałam. Żyje i ma się świetnie, oni zresztą też. Mówią, że nie potrafią z nią nawiązać dłuższego dialogu, dlatego postanowili przećwiczyć sprawę. Aha. Podobno to apodyktyczna kobieta, nauczycielka języka niemieckiego, zwraca uwagę na poprawne formułowanie myśli, nie znosi powtórzeń i przykłada duże znaczenie do językowej poprawności. To są jednak zboczenia. Nie podchodzę tak do sprawy. Każdy ma swój ciemny pokój. Szkoda, że musi nas pani już opuścić. Nie wyjedzie pani z tych moczarów w nocy. Kolejna robota. A chciałabym się porządnie wyspać. To niebezpieczne. Mam samochód w lesie. Przysypałam go trochę liśćmi. Muszę się przygotować do następnego zlecenia. Banał. Znów muszę udawać kochankę. I znowu bez faktycznych podstaw? To chyba jest bardziej złożona kwestia. Mam rzucić ostrzejszy make-up. A w zasadzie, kochanie, jak wpadłaś na pani ślad? Mam rozwiniętą sieć kontaktów i dobrą stronę internetową. Jestem na progu przepoczwarzenia. Normalnie pracuję jako menadżer IT. Rozwijam aplikacje mobilne, ale ilość tych zleceń jest tak duża, że będę chyba musiała z czegoś zrezygnować i chyba w całości poświęcić się sytuacjom aranżowanym. Chyba? Ja bym się nie wahał. Mam wrażenie, że pomagam ludziom zrozumieć siebie. Zawsze o tym marzyłam. Taka nisza. Robiłam badania rynku, ale wyniki nie były jednoznaczne. Ludzie bali się przyznać do swoich potrzeb. Zaryzykowałam. Teraz nie mam wrażenia, że tego naprawdę pragną. Nie potrzebuje pani nikogo do współpracy. No tak, ty byś się do tego doskonale nadawała. To wymaga przygotowań, czasu i umiejętności dostosowania. Do tego część osób chce spotkań w środku tygodnia. Weekendy to już za mało. Moja żona potrafi się dostosować. Pan by pasował. Ja? Jest pan mężczyzną o wiecznie smutnej i obrażonej twarzy. Jest realne zapotrzebowanie na takie postacie. Pani jest chamska. Naprawdę jest takie zapotrzebowanie. Zawsze mu brakowało dystansu. Za to ty masz wielki dystans do wszystkiego, a szczególnie do mnie. I jeszcze jedno, jeśli państwo pozwolicie. Chciałabym zapytać o szczegóły i ocenę mojej pracy. Mam tutaj ankietę. O, proszę, to tylko 3 pytania. Czy zgodzicie się państwo na krótkie odpowiedzi? To może pomóc mi poprawić moją dalszą pracę i skuteczność w rozwiązywaniu dręczących ludzi problemów. Ja jestem gotowa. Jakżeby inaczej. Jak oceniacie wasze dotychczasowe relacje i dlaczego szukaliście pomocy właśnie u mnie? Katastrofalnie. Tonący brzytwy się chwyta. Powoli. Doprecyzujmy. Swoje relacje z mężem ocenia pani jako katastrofalne i chwyta się brzytwy. A pan? Nie chwytam się brzytwy, używam maszynki elektrycznej, bo to mimo wszystko bezpieczniejsze. A jeśli chodzi o relacje, to raczej nie lubię pociągów dalekobieżnych, wolę podróże na krótkich odcinkach. Pani powoli zapisze. Sarkazm, jak zwykle daleko posunięty sarkazm. Mhm. Tak, mam. Pytanie drugie. Jak oceniacie państwo wpływ inscenizacji aranżowanych i czy sądzicie, że pomogą one w odtworzeniu waszego związku? Może coś do niego dotrze, zobaczymy. Może coś do niej dotrze, no zobaczymy. Moment, muszę zapisać. I ostatnie. Czy polecilibyście mnie swoim znajomym? A jeśli tak, to komu? Jeżeli chodzi o mnie, to już poleciłem. Dawno się tak nie wyspałam. Tak, rzeczywiście, tu musi być jakaś wentylacja. Trochę ciasno, ale jeśli masz do wyboru życie albo śmierć, to nie ma się co wahać. Tylko najpierw trzeba tu dojechać, a zresztą nie zaczynajmy tej rozmowy. Źle znoszę upały, w tym pudle jest chłodno, przynajmniej do tego się przyda. Schrony to nisza rynkowa. Mogłam tego do tej pory nie dostrzec. Już widzę kampanię reklamową. Tutaj nic cię nie dopadnie. Jesteś wreszcie u siebie. To daje poczucie bezpieczeństwa. Schron dla każdego. To chyba zbyt optymistyczne. Akurat w takich działaniach optymizm jest niezbędny. Nawet jeśli mamy pesymistyczne produkty, to musimy reklamować je optymistycznym. Trochę to zakłamane. Reklamy zakładów pogrzebowych tryskają optymizmem. Czarnym, ale jednak optymizmem. Profesjonalizmem. To dzisiaj trochę już za mało. Musisz pokazać uczucia, zaangażowanie. Myślałam, że chcesz rozwijać dotychczasowy interes. Niby tak, ale ta branża ma ograniczenia. Ile wytrzymasz spotkań z czubami? Bez urazy. Ale ludzie są naprawdę dziwni. Po co to wszystko? Jakby nie można na chwilę wyłączyć telewizji i wyjaśnić sobie kilku spraw. Mówiłaś, że potrzebny jest impuls i zaangażowanie. Prawdziwe zaangażowanie. Różne rzeczy się mówi, jak chcesz coś sprzedać. Nie, te schrony to jakiś dół, bez przyszłości. Faktycznie dół. Ale kto powiedział, że cywilizacja musi rozwijać się do góry? Ludzie się uparli, że będą latać w kosmos. Tylko po co? Chce ich tam ktoś? Na razie chodzimy po powierzchni Ziemi kilka tysięcy lat i to miałoby być wszystko? Najciekawsze jest zawsze w środku. Podziemny schron to metafora współczesnego świata. Nie wiem. Kosmos mnie nigdy nie podniecał, ale rdzenie i jądra owszem. A ja zawsze wolałam niebo. I masz wrażliwego i miłego męża. Zresztą całkiem niegroźny. Niegroźny? To się czuje. Gdyby nie to, że mówisz to, co mówisz, to myślałabym, że to gej. Wiesz, ma taki gest i w ogóle. Skąd wiesz, że jest gejem? Tego nie powiedziałam. Po prostu nie czuję bąbelków na skórze, jak do mnie mówi. No, widocznie nie jest w moim typie. A, tak, wiem o co chodzi. Co to jest? Makatka przedstawiająca grupę drzew. To jest drzewo? Jestem członkiem grupy rekonstrukcyjnej. Rekonstruujemy hipotetyczne wydarzenia na leśnych polanach. A to? Kartka. Sytuacje aranżowane. Proszę się dobrze czuć i porozmawiać ze sobą szczerze. Co to jest? O nie! Rano! Otwieraj te drzwi, słyszysz? Zamknięte? Otwieraj! No a co, a jak myślisz? Ale przecież ja nie mam czasu na takie zabawy! Sytuacje aranżowane! Sytuacje aranżowane! Trochę przesadziłeś. Jak się na coś umawiamy, to się umawiamy. Do końca i żadnych improwizacji. Czemu nic nie mówisz? Jestem skupiony na drodze. Ale jesteś skupiony. Krawężniki. Ale jesteś zadowolony? Niezmiernie. No ale przyznaj, że to nie było pozbawione sensu. Tak. Trzeba było was tam trochę jeszcze przytrzymać. Schronu nie było w scenariuszu. Jak się mamy bawić, to wszyscy. Do rozpuchu. Puku. Dowiedzieliśmy się trochę o sobie. Wolałbym żyć w niewiedzy. Nie bądź gnuśny. Powiedzmy, że miało to swoje walory, chociaż kilka figur i sformułowań mogło być nieco bardziej stonowanych. Wątpię, abym zdecydował się na powtórkę. Dlaczego? Chyba wolałbym jednak urodzinową kolację. No, banał. Nie, żaden tam bufet szwedzki, tylko prawdziwa kolacja, na ciepło. Na przystawkę proponowałbym sałatkę z trzech, nie, z czterech serów z żurawiną, orzechami włoskimi, oliwą i kaparami. Kiedy to zaczęłoby się już powoli przeżerać, stanęlibyśmy przed prawdziwym dylematem. Zapewne powstałyby przy stole różne frakcje. Część optowałaby za drobiem, powiedzmy piersią z kurczaka z gruszką w sosie orzechowym, ale inni postulowaliby roladę z łososia w koszyku parmezanowym. Przyznam, że nie wiem, po której stronie miałbym stanąć. Ale ja wiem. Wino oczywiście, wino. Zawsze wieńczy dobrą urodzinową kolację, chyba że zdecydowalibyśmy się na nurt staropolskiej rekonstrukcji kulinarnej. Ostatnio śnią mi się pularde. W takim wypadku mamy do dyspozycji całe bogactwo miodów pitnych, dwójniaki, trójniaki, czwórniaki i oczywiście półtoraki. Na co, kochanie, byś przystała? Tak, tak. Nie mam wątpliwości, że zdecydowałeś się na interesujący sposób spędzenia tego wyjątkowego dnia. Tym bardziej, że to zmiana cyfry z przodu. To tylko symbol, ale jednak miałeś rację, że szukałeś czegoś szczególnego. Ja się zdecydowałem? Bez wątpienia wzbogaciło to twój ogląd świata. Popatrz, kochanie, jak wiele dowiedzieliśmy się nowych rzeczy. Jestem głodny. Czasami mogłeś nieco bardziej angażować się w rolę, byłeś za bardzo wycofany. Musiałem równoważyć napięcia. Ty byłaś zaangażowana aż nadto. Tak? Też ci się wydaje, że mogłabym zostać aktorką? Doskonale. A, dziękuję. Tylko czyje to były urodziny? Ej, a co ty robisz? Dlaczego zjeżdżasz? Gdzie idziesz? Czynność biologiczna! Mówiłam, żebyś skorzystał z toalety przed wyjazdem. Dobrze wiesz, ile tu jest zarazków. Musimy coś wreszcie zjeść. W tej budzie nie mają owsianki. Nie ma owsianki, nie ma pularde, ale jest kiełbacha. Tak, tak, tak. Muszę podziękować Marysi za doskonałą podpowiedź na ciekawy weekend. W takim razie ja też dołączę się do tych podziękowań. Za 2 miesiące moje urodziny. Myślałeś już o czymś? Coś wymyślę. Obiecuję ci, że będzie naprawdę ciekawie. Długo, długo, bardzo długo ich nie zapomnisz. Słuchowisko Krzysztofa Bizio, sytuacje aranżowane. Wystąpili Agnieszka Warchulska, Przemysław Sadowski, Angelika Kurowska. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Reżyseria Jan Warenycia. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że państwa zamierzających właśnie pobrać się nie zniechęciliśmy. Krzysztof Bizio, autor sztuki, jest nadal z nami. No cóż, zamykamy dzisiaj, Krzysztofie, wakacje, precyzyjnie sierpień 2023 na scenie teatralnej Trójki, ale czy jeszcze jest coś, co powinniśmy, czy chcielibyśmy państwu przekazać po wysłuchaniu tego oto słuchowiska? No, mogę mówić o tym, co sam robię. Piszę następną komedię. Mam nadzieję, że może program trzeci będzie tym razem miejscem premiery. Też z kolei, jak już tak mówimy o tym, 23 września w księgarni Ogród w Warszawie planuję spotkanie, które będzie dotyczyło właśnie między innymi słuchowisk. Bo myślę, że w tej chwili Teatr Polskiego Radia stał się takim zupełnie niezależnym i alternatywnym kanałem dla nowych tekstów. To tak było zawsze, a teraz myślę, że jest jeszcze bardziej ze względu na to, że świat się zmienia, tych produkcji teatralnych może aż tak wiele nie ma. Ale dyrekcja Teatru Polskiego Radia jest bardziej skora do podejmowania pewnych prób związanych ze współczesnością niż może czasami inne tego typu instytucje. To brzmi optymistycznie jak na przedproże nowego sezonu, ale w postscriptum ja bym jednak zapytała, bo no nie mam takiego doświadczenia, więc też nie było potrzeby aranżować cokolwiek. Czy sytuacje aranżowane wymyśliłeś, czy to jest taka praktyka? Pytasz teraz o kuchnię, odpowiem tak. Dla mnie są takie miejsca na świecie, ja kiedyś takie miejsce widziałem poza Polską, komnat spełnienia, tak to nazwijmy, i tam ludzie realizowali zupełnie szalone swoje pomysły, ktoś im to przygotowywał i zostało mi to w tyle pamięci i pomyślałem, że można by taki pomysł sobie w innej przestrzeni urzeczywistnić i cała reszta jest już wymyślona banalnie i po prostu kilka rzeczy pododawanych, historia sobie biegnie. Od pewnego momentu, jak się wymyśli postacie i ogólny tryb tego, jak się ma rozwijać, to te historie się same trochę piszą po prostu. Próbuję sobie wyobrazić tego typu miejsca. Dokładnie rzecz ujmując, słyszałem o takich rzeczach w Berlinie. Nie byłem, ktoś mi opowiadał i pomyślałem, że z jednej strony świat zwariował, to jest jakiś taki przejaw już tego, że jest coś z tą cywilizacją nie tak, ale z drugiej strony no jest to pobudzające wyobraźnię. No tak, nastąpił przesyt wszystkim, przebodźcowanie, to ładnie ktoś powiedział, przebodźcowanie nastąpiło i już człowiek traci wrażliwość, nawet na silne bodźce i poszukuje coraz mocniejszych. Tak sobie to wyobrażam, chociaż nie jestem psychoterapeutką, a rozmawiam ze znakomitym architektem, tak więc myślę, że dosyć ciekawy tutaj duet stworzyliśmy. To właściwie idzie w dwie strony, prawda, jeżeli już ten temat poruszyliśmy, że z jednej strony jest to młodsze pokolenie, które jest pokoleniem cyfrowym i okazuje się, że na pytanie, czy grałeś w tenisa, ktoś mi odpowiada, ja świetnie gram w tenisa, a gdzie ostatnio grałeś? No gdzie? U mnie tutaj na komputerze grałem świetnie w tenisa, prawda? A z drugiej strony, no właśnie takie pokolenie, może nieco starsze, ceniące sobie inny rodzaj doświadczeń i niekoniecznie to muszą być doświadczenia cyfrowe. I tu jest różnica w postrzeganiu rzeczywistości. Może ona się zaciera i za chwilę będzie już nieaktualna, ale na dzisiaj ja widzę taką różnicę. To proszę Państwa, to teraz będę życzyła naszemu gościowi inwencji twórczej w nowym sezonie i dłużej. Oczywiście Teatrowi Polskiego Radia coraz ciekawszych i coraz bardziej współczesnych słuchowisk. No i dziękujemy Ci, Krzysztofie, za to, co w poprzednim sezonie wielokrotnie spotykaliśmy się. To były prezentacje premier z pierwszego programu Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Krzysztof Bizio, świetny architekt, autor słuchowisk, był naszym gościem w ten ostatni w sierpniu tego roku wieczór niedzielny. Do usłyszenia we wrześniu, ale zaproponuję Państwu jeszcze na dobranoc od nas taką kołysankę z nadzieją, że można kochać się do końca życia i być szczęśliwym. Przeczekajmy tutaj noc, dzień zatrzyma. zaprasza